entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Nikel Mekmerzade. Aralık ayı ile birlikte Entropi'de 2022 için geri sayıma başladık. Bu yılın son iki programının ilkinde konuğumuz İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden fiziksel oşinograf Hüsnü Altıok. Bugün günlerden 12 Aralık Pazartesi, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Hüsnü, hoş geldin. Bugün tekrar bir aradayız. Bu seninle yaptığımız artık böyle geleneksel olmuş programlardan bir tanesi. Aralık ayına girdiğimiz zaman ben genelde böyle bir toparlayıcı şeyleri konuşmak istiyorum. Hani Kasım, Aralık, Kasım'ın son programı, Aralık'ın iki programı. Entropi'de böyle biraz geçmişe yönelik neler yaptık, neler konuşuldu. Hem hatırlatma babında, çünkü genelde haber akışında yavaş olduğu dönemler oluyor bu sene, yıl sonları. O yüzden bugün seninle beraber, sen de ayağının tozuyla Antalya'dan yeni geldin. Orada 3. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumundaydın. Bu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TÜBİTAK'la ortak geliştirdikleri bir projenin, yanlış söylüyorum, biliyorsam herhangi bir şeyi düzeltebilirsin. Tamam. Proje 3'er senelik çalışma dönemlerinden sonra her 3 senenin sonunda bir sonuç ve değerlendirme toplantısı oluyor. Bu da bu toplantılardan 3.'sü. Yani 3x3, 9 yıllık bir çalışmanın aslında sonunda işte denizlerdeki kirlilik, değil mi? Müsilaj, atıklar, biyolojik çeşitlilik, sualtı gürültüsü, uzaktan algılama yöntemleri, senin de oturum başkanlığı yaptığın bölüm vesaire tarzı konular global olarak bilim insanlarının katılımıyla kimlerde ne çalışma yapmış, neler bulunmuş, bu süre zarfında ne tarz çalışmalar yürütülmüş. Aslında bunlara bakılıyor. Şimdi sen dediğim gibi ayağın tozuyla buradan geldin. Bu tarz toplantıların yapılıyor olması aslında bence dinleyicilerimizin bilmesi gereken bir konu. Yani bilim insanlarının bu tarz toplantıları, yaptıkları çalışmalarla katkı sunuyor olmaları da önemli. Fakat yani 9 senelik bir süreden bahsediyoruz. Yani bu süre sonunda da artık böyle belirli adımların atılmış, belirli gelişmelerin kaydedilmiş ya da yeniliklerin ortaya çıkıyor olmaya en azından başlamış olması gerekiyor. Senin izlenimlerin neler? Böyle şeyler var mı? Bizim tamam denizleri izliyoruz. Sizler izliyorsunuz. Sen benim bildiğim kadarıyla, konuya vakıf olduğum kadarıyla, seni gözlemlediğim kadarıyla 20 küsür sene içerisinde yaptıklarını daha uzun ya benim seni tanıdığım 20 senenin daha uzun bildiğim kadarıyla ya sen sıfırdan Şamandıra inşa etmiş ve bunu ölçüm için kullanmış bir bilim insanısın. Bu müthiş bir şey yani. Sırf bu bile kendi başına bence bir entropi konusunu hak ediyor. Burada bizim eksiklerimiz neler, yapmamız gereken şeyler neler, hedefe yönelik çalışmak için ne tarz yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor? Senle biraz aslında bugün bunları konuşmak istiyorum. Evet. Bu toplantıdan da bahsedebiliriz. Mikrofonu sana bırakıyorum. Neler söyleyeceksin? Hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Belki önce izlemenin ne olduğunu tarif etmek gerekiyor. Tamam. 9 yıldır değil, aslında izlemeler çok eskiden beri var. Yani şöyle ki, dünyaya göre yeni, çok eski değil ama dünyada çok eskiden beri izlemeler yapılmış. Yani o kadar eski zamana dayalı veriler var ki dünyada, biz tabii hep bunu her izleme toplantısı, yani böyle değerlendirme sempozyumunda bu da dile getirilir. Yani, bizde ne kadar eskiye Türkiye'de, gidiyor? Yani DMİ'nin... Devlet Meteoroloji İşleri değil mi? Devlet Meteoroloji İşleri'nin verisidir belki. Belki daha eski fenerlerde vesaire, belki daha eski data vardır. Yani şu anda tam olarak tarihlerini hatırlamıyorum ama bu sempozyuma konu olan denizlerin izlenmesiyle ilgili 80'li yılların sonunda itibaren aslında ODTÜ Akdeniz'de başlamıştı. İzleme çalışmaları pek bir ülkenin sınırları içerisinde yapılmıyor zaten. Genellikle mesela Akdeniz ülkeleri ya da Avrupa Birliği ya da neyse işte böyle öyle birlikte geliştirilen sistematik bir veri alma şeyi oluyor. Çünkü buna göre bir takım yani kararlar alınıyor, önlemler alınıyor vesaire. Yani politikacılar aslında doğru bilgi ulaştırmanın yöntemi. Ayrıca bilimsel merakımız, mesela iklim değişikliğinin boyutları ne, nasıl etkileyecek, nasıl görüyoruz onu, gelecekte ne olacak gibi şeyleri yapabilmek için de bilimsel merak ya da işte araştırma yapma heyecanı veren bir şey bu. İzleme yapmak. Yani izleme yapmak aslında tamamen rutin ve çok kesin aslında kuralları olan bir şey. Çünkü evet, izleme yapmanızda mesela zaman içerisinde kullandığınız cihaz değişebilir. Tabii. Kalibrasyon devreye giriyor, öyle değil mi? Kalibrasyonun yapılması lazım vesaire ya da yani verinin, önceki verinin ve sonraki verinin birbiriyle uyumlu olması lazım ki analiz yapılabilsin, öyle değil mi? Karşılaştırabilir olsun. Yani çünkü mesela denizlerin sıcaklığı artıyor diyoruz. Belki de kullandığımız cihazdaki bir takım değişikliklerden dolayı. Böyle. Ya da belki daha fazla artıyor ama biz onu o kadar şey yapamıyoruz. Ya da evet, yani onu kesinleştirmemiz için mutlaka yani sizin çok sistematik ve doğruluğu bilinen, hangi aralıkta doğru olduğu bilinen veri ölçmeniz gerekiyor. Yani bu hakikaten bu çok kolay bir şey değil ve bununla ilgili ayrı çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani bizde nasıl oluyor? Daha çok üniversiteler yapıyordu bunu, izleme çalışmaları. Mesela bu yine bu sempozyumun ya da Çevre Bakanlığı'nın 2014'ten beri dedik ya, aslında mesela bizim enstitü 2004 yılından itibaren Karadeniz'de izleme yapıyorduk. İlk Karadeniz'de başladı bizim çalışmalarımız ama işte dediğim gibi ODTÜ 80'li yılların sonundan itibaren Akdeniz'de izleme çalışmaları yapıyordu. Marmara Denizi'nde yine biz 2008 yılından bu anlamda, yani şu anda bu izleme sempozyumunun getirdiği şekilde yapmaya, 2008 yılında yine bizim enstitü tarafından yapıldı. Biz 96 yılından 2010'a kadar ki hala sürüyor. Yani İSKİ için bu deşarjları izlemek üzere, o da aylık izleme yapılıyordu. Yani izleme gerekli, çok ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü nereye doğru gidiyoruz, ne yapıyoruz, bunlar önemli. İzlemeyi besleyen de, daha doğrusu hangi parametreleri izlememiz gerektiği, hangi parametreler bir gösterge niteliğinde, onun mesela eşit değerine onu geçerse ne olur? Yani mesela sıcaklık bunlardan en önemlileri. Mesela ötrofikasyon için başka parametreler var. İşte su altı gürültüsü içinde, daha önceki programda bahsetmiştim, darbeli gürültü ve ortam gürültüsü bir kriter. Bunun gibi kriterler de bilimsel çalışmalarla ortaya çıkartılıyor ve izleme yapılacak parametreler listesine giriyor bunlar. Yani hangi parametreyi izleyeceğiz? Söylediğin aslında tarihler çok yakın tarihler. Mesela 1980'lerin sonundan beri Akdeniz ölçülüyor dedi. Aslında hani ölçülen şeylere bakıldığı zaman, işte eğer iklimsel parametreler ölçülüyorsa, iklim zaten 30 senede bir, öyle değil mi? Onların avarajları üzerine biz ancak konuşabiliyoruz. 1980 bir şey de değil yani. Onun yanı sıra biyolojik çeşitlilik, özellikle durağan türler, sesli türler, daha fazla hani hareket etme kapasitesi olmayan türler, bunlar çok uzun zaman içerisindeki değişim. Mesela işte burada kabuklular, mercanlar vesaire, bunlar oldukça uzun sürelerde gelişen ama ölümleri de çok kısa süre içerisinde gerçekleşebilen türler. Dolayısıyla aslında şimdi senden aldığım bu tarihler, altını çizmek gerekli diye düşünüyorum. Aslında biz izlemenin daha genç dönemindeyiz, değil mi? Tabii. Yani çok daha başlangıç aşamasındayız. Ama yani şöyle bir şey var. İklim değişikliği çalışmak için 30'lar yıllık periyotlar olması, yani en az 3-30 yıl bakacaksın da belki bir şey söyleyebileceksin. Bizde ise daha 30 yılı yeni tamamlıyoruz belki. İklim değişikliğinden öte, mesela bir kirleticinin ya da kirliliğin durumunu ortaya koymak, kirlenme var mı yok mu bunu ortaya koymak için de bu kadar zaman yeterli tabii. Yani en az 5 yıl izleme yapmış olman o denizin ötrofikasyonuyla ilgili sana bilgi verir. Tabii. Hangi ayda ne olmuş, ne bitmiş. Yani sonuçta bu da hani kısa dönemli izlemek de bize oldukça önemli bilgiler veriyor. Peki. Bir değil belki ama durumu. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Çünkü çok çok kısa sürede de dediğim gibi hani bu türlerin yayılımı ya da doğmaları ve büyümeleri çok uzun süreler olsa da ötrofikasyona bağlı olarak ölümleri çok kısa sürelerde gerçekleşebiliyor. Peki orada işin neresindeyiz? Yani en azından, çünkü anladığım kadarıyla bu izleme ve değerlendirme toplantısının bayağı ciddi bir başlıklar serisi, öyle söyleyeyim, kirlilik üzerine, aslında kirliliğin farklı tarzları üzerine. Öyle değil tabii mi? Tabii amaç aslında iyi çevresel durum. Hı-hı. Yani yine daha önceki su altı gürültüsü ile ilgili konuştuğumuz şeyde de söylemiştim. İyi çevresel durum bütün ötrifikasyon için, işte kirleticiler için, su altı gürültüsü için, balıklar için, ticari önemi olan balıklar için, biyoçeşitlilik için. Yani 11 tane başlık var. Hepsi için ortak. Hı-hı. Hepsine birden bakıp denizin evet. durumu hakkında bilgi vermek için. Bu kısa dönemli. Yani en az 5-10 yıllık izlemelerde elde edeceğimiz sonuçlarla karar verebileceğimiz bir şey. Yani denizin durumu iyi mi kötü mü? Evet. Bu da karar vermek için en az 5-10 yıl zaten izlemek gerekiyor. Evet, sen fiziksel oşinografsın. Bugün o yüzden senin özellikle uzmanlık alanına sınırlı kalacağız. Çünkü biyolojik çeşitlilik ve denizel türleri, ah senden sözüm var. Siz birlikte çalışıyorsunuz zaten İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde. İşin o kısmını bize anlatacak. O yüzden biyolojik çeşitliliğe çok fazla girmemize şu aşamada gerek yok. Fakat ben bir de şunu öğrenmek istiyorum. Bu bilgi, yani şimdi az önce çok güzel bir şey söyledin. Ona tekrar biraz geri dönelim. O konuyu biraz açalım isterim. Bu bilgiler tek, yani neticede denizler birden fazla ülkenin ortak kullanım alanları, aslına bakacak olursan. Balığından, işte muhtelif servislerinden faydalandıkları ve aynı şekilde kirletme potansiyelinin oldukları alanlar bunlar. Şimdi burada bir tek biz ölçüm yapmıyoruz. Burada bizim civarımızdaki bütün ülkeler benzer şekilde ölçüm yapıyorlar. Peki burada bir bilim insanı olarak mesela Akdeniz Havzası'nda çalışmak istiyorsun. Bilgiye erişim ve açık bilgi. Bunlar ne kadar kolay ulaşılabilen şeyler? Mesela belki biz çok yeni, daha kısa süredir bu verileri topluyoruz ama bu verileri daha uzun süredir toplayan diğer devletlerden, onların sınırlarına giren havzalar içerisindeki veriye ne kadar kolaylıkla ulaşabiliyoruz? Aynı şekilde bizim verimiz ne kadar açık? Biraz da o konuyu, hazır seni yakalamışken, tamamen gündemde olmayan bir konuydu ama madem sen bahsettin, biraz da ona girebilir miyiz bugün? Yani bu konuda biraz ben ülke açısından karamsarım. Çünkü biz bir türlü bir veri merkezi oluşturup da sağlıklı veri akışı sağlayamadık. Bunun pek çok sebebi var tabii. Yani çünkü araştırmacılar kendi verilerini üretip yayın yapmak istiyorlar. Onu kendileri değerlendirmek istiyor. Çok da doğru, çok emek isteyen, çok zaman alan, çok da maddi açıdan da zorlandıkları bir şey veri. Tabii. Ama yani bunlar yurt dışında bunlar daha kolay aşılmış şeyler. O yüzden yurt dışındaki verilere ulaşmak daha kolay. Hatta bizim denizlerimizde ölçülmüş, yurt dışındaki kurumlar tarafından ölçülmüş verilere bile daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Yani bu bir şey, bilmiyorum, nasıl denizleri kirletmeyelim diyoruz. Herkes bunun farkında, herkes bunu biliyor ama kirletiyoruz. Bu farkındalık, hani hep farkında olmaktan bahsederiz ya, farkındalığı arttırmamız gerekiyor diye. Yani veri paylaşımı da böyle, bilim insanlarının farkındalığını arttırmak gerekiyor. Ne kadar paylaşırsan bilgi o kadar çoğalır. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben şeyle ilgili, bu izlemelerin bir başka şeyinden daha bahsetmek istiyorum aslında. Onu tamamen kapatmadan. Yani izleme de zaman ve mekansal çözünürlük de çok önemli. Bizim bu Türkiye, ya bu sempozyumda konuşulan konulardan bir tanesiydi benim de oturumunu yaptığım. Bu izlemelerde yani 2000, yani çok eskiden beri mevsimlik izlenir. Yani bir yaz bir kış ya da denizin durumuna göre sonbahar ilkbahar gibi. Marmara Denizi'nin biraz daha sık yılda 3 ya da 4 defa izlenir mesela. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Ayrı. Bilmeyen dinleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı. Bu senin bahsettiğin zamansal çözünürlük. Yani ne kadar sık izlenirse çözünürlük zamansal olarak o kadar yüksek oluyor. Evet. Ne kadar seyrek izlenirse zamansal çözünürlük o kadar düşük oluyor. Ama bu tamamen şeyin, yani araştırmanın ya da izlemenin mali boyutuyla da ilgili. Çünkü eğer hani araştırmacılar her zaman, her an, her dakika data gelsin isterler. Fakat bu tabii mümkün değil. Ya da her noktadan data gelsin diye isterler. Ama bu tabii ki her zaman mümkün değil. Bu yüzden kısıtlamalar var. Bu yüzden zaten bilim insanları hangi kriterlere, hangi dönemlerde bakmamız gerektiğini araştırırlar. Çünkü siz yıllık, mesela yine ben ötrofikasyon ya da fitoplankton gibi bir şeyden bahsedeceğim ama bu genel oşinografik bir şey. Mesela bir fitoplankton döngüsünü hangi tür, hangi zaman, hangi mevsimde geliyor bilirseniz, ha ben o zaman şu mevsimde örnekleme yaparsam bu türü yakalarım, bu mevsimde bu türü yakalarım diyebilirsiniz o zaman. Yani şimdi sıcaklık ve tuzluluk çok böyle bilinen çok ölçülmüş olduğu için onun aylık ve şeylik değişimi biliniyor. Ama mesela bu tür ötrofikasyon içinde, fitoplankton içinde, birinci üretim içinde bu tür bilgileri zaten araştırmacılar ortaya çıkartıyor. İzleme buna göre kurgulanıyor. İlkbahar ve sonbaharda izleyeceğim ve ben bunu bu türlere göre takip edeceğim. Denizlerin durumunu ötüyorsun. Şimdi bu şeyde şunu gördük. Bir kere daha sık örnekleme yapılan sabit tek noktada ölçümü yapabilen sistemler yerleştirilmiş Marmara Denizi'nde. Şimdilik Marmara Denizi'nde. Bunlar mesela saat başı örnekleme alıyorlar ve uzaktan veriyi kurumlara gönderiyorlar. Olması gereken aslında. Yani bu şimdi ama burada mekansal çözünürlük düşük. Çünkü tek noktadan ölçüm yapıyorsun. Ha eğer yani bir tanesinin ücretini ucuz maliyette üretebilirsen daha fazla sayıda yapıyorsun. Ama tabii burada bir sürü bolca veri geliyor. Araştırmacılar için mükemmel bir şey. Yani üzerinde oynayabilecekleri, uğraşabilecekleri bir veri seti geliyor. Tabii yani bunların da başlamış olması iyi bir şey. Yani hı hı. Senin de programın başında söylediğin gibi daha 2011 yılında ben bir proje yapmıştım. Şamandıra sistemiyle. Evet. Çok evet. Zor. Sürdürmesi çok zor. Kesinlikle ekip işi, yani ekipten öte, ekip değil, bir kurumsal yapılması gerekiyor bu işin. Kesinlikle. Yani, ben senin o dönem yaşadığın zorlukları yani yakından tecrübe etmiş birisi olarak, yani resmen siz inşasından bayağı böyle hani kaportacılarda evet. O şeyin mekanizmanın, ki bu senin işin değil yani, bunu aslında yapılıp senin satın alabilmen gerekiyor. Fakat projenin bütçesi o kadar sınırlıydı ki o zaman, çok önemli bir projeydi. Evet. Ama yine yani, bütçesel bir sıkıntıdan dolayı buna imalata yöneldiniz siz ve başardınız da. Başardık sayılır. Yani şöyle bir şey var. Yani yine Türkiye'deki eksiklerden bir tanesi, nasıl veri paylaşımı olmuyorsa kurumlar arası işbirliğinin kurulması da çok önemli. Mesela burada teknik altyapıyı belki işte bir mühendislik fakültesinden birileri, inşa, gemi inşa mühendisliği vesaire gibi bir birimin yapması gerekir. Değil mi? Yani o bu tür geliştirme işlemlerini. Tabii tabii. Bir platform yapıyorsun. Üzerinde elektronik aksamlar var. Bunların sensörler var şeylerden gelen. Ama ODTÜ bunu yapmış. Ucuz yani maliyeti düşük şamandıralar. Çünkü yurt dışında bunlar çok pahalı. Mesela bakanlığın da yine TÜBİTAK MAM'a yaptırdığı bir sabit otomatik gözlem istasyonu var. Sürekli sıkıntılar çıktığını biliyorum. Ama oradan da yani şu o haliyle bile çok güzel veriler geliyor. Onu da biliyorum. Umarım ODTÜ daha yeni attı, bir ay olmadı. Umarım onun bu geliştirdikleri bu şey ilerler ve çok güzel veriler olur. Onlar dört noktaya atmışlar. Hı hı. Bunun haberini verebiliriz. Halbuki biz yani bu tarz üretim sanayisi olarak da aslında çok eski geçmişi olan bir ülkeyiz. Yani bizim işte tersanelerimiz, sen az önce söylediğin için benim de aklıma geldi. Yani ben de bundan seneler önce, 20 küsur sene önce tersanelerle ilgili bir haber yapmıştım. İşte o zaman tersanelerin kapatılması ve dönüştürülmesi söz konusuydu. Ve oradaki tersane işçileri, bunların hepsi aslında belirli uzmanlık alanında olan, uzmanlaşmış çırak usta ilişkisi içerisinde uzmanlaşmış kişiler. Bunların nasıl işsiz kalacakları, nasıl böyle koskoca bir sektörün ve bu kadar önemli bir sektörün aslında zaman içerisinde özelleştirmelerle de birlikte alanının daralacağı gibi konuları biz o zaman işlemiştik. Ya bahsettiğim şey, ya nereden baksan 2000 yılında, 2001 yılında falan yaptım ben bu hikayeyi, bu haberi daha doğrusu. O zaman da bayağı ses getirmişti ama yani şu anda mesela senin söylediğin çok önemli. Mesela ODTÜ diyorsun, bunu şimdi yapıyor ama aslında belki özel sektöründe burada bilime yardımcı olması amaçlı kendi içerisindeki uzmanlığı da kullanarak Türkiye içerisinde belki bunun bir şekilde çözümlenebiliyor olması lazım değil mi? Ne dersin? Kurumsal işbirliği. Kesinlikle kurumsal işbirliği gerekiyor. Özel şirketler de yapıyor şamandıralar. Yani şamandıra yapmak şimdi moda oldu, öyle diyeceğim. Yani öyle mi? Şamandıraların sayıları da çok fazla değil aslında. Yani kullanıcıları da çok az. Ancak üniversiteler ya da belediyeler. Bir şeyi izlemek istiyorsan belediyeler. Aslında yasal olarak zorunlu olması gerekiyor. Çünkü belediyeler Marmara Denizi'ne atıklarını veriyor, derin deniz deşarjlarını ve bu deşarjların atıldığı bölgeyi izlemek gerekiyor. O yüzden kesinlikle şamandıra koymaları gerekiyor. Akıntıyı bilmeleri gerekiyor. Tuzluk sıcaklığını bilmesi gerekiyor. Ayda bir de gidip oradan biyolojik öğretmeler yapması gerekiyor mesela. Ya bu bütüncül. Evet, tabii, bu bütüncül bir şey. Yani burada çok doğru söylüyorsun ve bugün sabahtan beri benim uğraştığım bir konuya da aslında parmak bastım. Bir başka bütüncül şey de belediyelerin geri dönüşüm atıklarını kendileri de web sitelerinde yayınladıkları gibi adreslerden gelip insanların topladıkları geri dönüşümleri teslim alabilmeleri gerekiyor. Ama ben acı bir şekilde öğrendim ki bir aya yakın bir zamandır benim yaşadığım bölgeden maalesef geri dönüşüm toplanması durdurulmuş. Biz de böyle kala kaldık bugün ortada. Her neyse, şimdi bu da böyle bir parantez. Yani aslında her şey birbirine dayanıyor. Yani biz bilim insanları olarak elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. Ve topladığımız veriler sonrası yaptığımız analizleri de ortaya koyuyoruz. Bunun için alınması gereken adımları politika yapanlara ve politika uygulayanlara sunuyoruz. Onların tek yapması gereken aslında, burada tabii yerel yönetimlerden bahsediyorum, diğerlerine bu bilgiler ışığında eğer bir yerde bir deşarj yapmak zorundalarsa onun ölçümünü de aynı zamanda, değil mi, ölçüm sisteminde aynı evet. zamanda oraya entegre etmek zorundalar. Yani doğrusu bu, ama burada da az önce senin de bahsettiğin gibi yani, eksiklikler var. Eksiklikler var ama işte beni de heyecanlandıran güzel çalışmalar vardı. Mesela derin deniz deşarjından çıkan o atık suyun tespit edilmesi, hani o sistem doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu diye yine belediyeler bu konuda talepte bulunuyorlar araştırmacılara. TÜBİTAKMAM'dan birisi bir şey vardı, sunum vardı benim oturumumda. Normalde video kameralarla bunlar izleniyor. Ama video kameralarda bir sıkıntı var. Yani denizin içerisinde görüntüyü net elde edemiyorsun. O yüzden akustik bir yöntemle denemişler. Ve çok da güzel sonuçlar elde etmişler. Üstelik de akustik yöntemle hem de 3 boyutlu şeyi görüntüleyebiliyorlar. Bunlar da çok güzel çalışmalar. Yine akustik yöntemle balıkların hareketlerini, göçlerini tespit etmek üzere bir şey vardı. Hani nasıl izleme yapabiliriz akustik yöntemlerle? Evet evet, onu duymuştum. Bunlar çok sevindirici şeyler. Yani, gerçekten. Ayrıca yeni yine ODTÜ'lerin bizim bilim camiasında, Türkiye'deki araştırma camiasında kazandırdığı diyeyim. Scanfish dediğimiz, bir de Glider dediğimiz iki farklı cihaz var. Bunlar mekansal çözünürlüğü arttıran. Yani bir noktada yapıyorsun, 5 mil sonra başka bir noktada, 10 mil sonra başka bir noktada ölçüm yapıyorsun ya gemiyle gittiğinde. Bu öyle değil. Geminin arkasından çektiğim bir cihaz bir tanesi. Ve aşağı yukarı hareket ederek çok sık örnekleme yapmış oluyor. Böylece gemi durmadan belli bir hat üzerinde belli bir hızla giderken o bölgenin tamamını taramış oluyorsun. Çok güzel şeyler de var. Klorofil vesaire gibi, oksijen. Yani bu tür parametreleri ölçen sensörler de var, üzerinde takabiliyorsun. Yine başka bir cihaz, onu yeni kazandırdılar. Henüz onunla ilgili veriler toplanmamış, onunla ilgili bir sunum yapamadılar. Ama o da oldukça iyi. Glider dediğimiz otonom bir cihaz. Kendi hareket ediyor. Suya bırakıyorsun, belli mesafeleri, mesela şimdi şu derinliğe git, şu derinliğe yukarı çık vesaire. Yani sen ona komut veriyorsun, o da gidiyor. Dolaşıp geliyor. Gemiden bağımsız bir şekilde. Mesela bu cihaz fırtınalı bir havada, denizin içinde zaten sakindir. Ama orada ne olup bittiğini öğrenmemiz için çok güzel veri verecek. Müthiş. Evet, müthiş. Ben bunları duymuştum. Türkiye'de kullanılıyor olduklarını ya da kullanılmaya başlandıklarını burada öğrenmek gerçekten çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ya aslında bu sizin 3 yılda bir, yani bu sene üçüncüsü yapılmış olan denizlerde izleme ve değerlendirme toplantısı biraz da bu tarz, hani nerede ne yenilikler oldu, nelere evet. başladık. Bu konuda birbirinizi güncellemeniz açısından iyi, güzel bir şey. Peki devam edecek mi? Şimdi yeni bir 3 yıllık dönem, yok hayır, yeni bir 3 yıllık dönem. Tabii yani bu zaten şey, uluslararası bir yapı. Yani hani 80'li yılların sonunda ODTÜ başladı dediğim çalışma gibi, Karadeniz ülkeleri bir arada, Karadeniz Komisyonu'nun işte bu hem veriyi paylaşmak ve orada bir veri üretmek için bütün ülkeler yapıyor zaten bu çalışmaları. Aynı şekilde Akdeniz'de de öyle. Marmara Denizi bize özel olduğu için biz orada diğer denizlerde yaptıklarımızın daha fazlasını Marmara Denizi'nde yapıyoruz. Aslında şey de var tabii. Bu mesela, buna paralel başka bir yıl projeler yapıldı. Dekosim, Disip gibi bu tür izlemelerde mesela hangi parametre hangi standartta ölçülecek? Ölçen kişi, çünkü verinin karşılaştırılabilir olması gerekiyor ya, hangi kurum ya da hangi kişi ölçerse ölçsün aynı standartta ölçmesi gerektiği için bununla ilgili de bir proje yapıldı. Bütün bu parametrelerin kılavuzu çıkartıldı. Hani ölçme kılavuzu çıkartıldı. Hı-hı. Mesela. Aslında bugün bu konulara girdiğimizde sen de çok sevindim. Çünkü böyle biraz şey oldu, biz senle de konuşuyorduk programın başında, neden konuşalım diye kendi aramıza karar vermeye çalışırken biraz akışı bıraktık. İyi de oldu. Çünkü bir sonraki bölümünde Entropi'nin 2 hafta sonra sevgili Nusret Hocam'la birlikte yılı kapatıyor olacağız. Geleneksel buluşmamız. Ve bugün seninle biraz örneklemeyi de aslında, örneklemeyi ve izlemeyi de burada konuşmuş olmamız bize bu örneklemelerin ve izleme olmasa da tam olarak örneklemenin büyük büyük büyük babası von Humboldt'u konuşuyor olacağız. Dolayısıyla onun öncesinde de o günden bugüne, yüzyıllar sonrasında neredeyiz, Türkiye olarak neredeyiz, onu konuşma fırsatı verdi. Çok teşekkür ederim Hüsnü'ne katıldığın için, vakit ayırdığın için, ayağının tozuyla, bütün yorgunluğunla. Ben teşekkür ederim. Nice entroplerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.